diyor, kundurağımı bağlıyor, onun için erken geliyorum. Hele sen de evlen bak görürsün, belki benden daha erken gelirsin. Ve adam evlenmiş, bakmış ki ondan daha evvel geldi. Doğru söylüyorsun arkadaş demiş, biri suratıma tükürüp kafama vuruyor ve ben de evden kaçıyorum. Tabi müminlerin anneleri bunlardan azadedir, onlar sadece bize yol göstermek için. Evet Efendimiz artık bazı şeylerden, mesela o megafir balığı olayı, işte çok kıskanma, öyle ki Resulullah beni bu kadar kıskanmayın dediği halde yine de kıskanıyordu. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Hazreti Ayşe validelerimiz radıyallahu teala anhum ecmain. Resulullah Efendimiz uzlete çekilir. Yani mescitte uzlete çekilir, bir kenara çekilir. Hanımlarından biraz uzaklaşmayı düşünmüştür. Kendi kendine bazı şeyler yasak etmiştir. Tabii bu arada bazı şeyler yayılır, şayalar yayılır. Hazreti Resulullah hanımlarından bir kısmını boşamış diye sözler ortalığa yayılır. Bilhassa Hazreti Hafsa'nın ismi söylenir. İşte Ayşe ile kafa kafaya veriyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar gibi. Hazreti Ömer bunu duyunca mescide koşar, Mescid-i Saadet'e koşar, Resulullah'ın hemen yanına gider. Hani kayınbaba damat ilişkisi bir nevi burada. Hani bizde bir şey oldu mu, kız geldi mi, hani küstü mü, değil erkek küsmesi. Bakın burada enteresan bir şey. Hanımlarını evinden çıkarmıyor Efendiler Efendisi Muhammed Aleyhisselam, salatu vesselam. Kendisi uzlete çekiliyor. Bu da bir sünnettir. Evde hanımınıza darılırsanız uzlete çekilin. Bu bir sünnettir. Ama kolay kolay darılmayın. Onların da hakları var. Resulullah uzlete çekiliyor. Yani hanımla kalk baba evine git. İşte elimi sallasam onu gelir. Kadın da ona diyor, ben de elimi sallasam beşi gelir, üçü gelir falan. Bunların hiçbirisi doğru değil. Efendimiz evde nasıl dargınlık olacak? Dargınlık sonunda neler yapılacak? Bunu da sünnetiyle gösteriyor. Hazreti Ömer de mükemmel bir kayınbaba olduğunu gösteriyor. Kızının yanına değil damadına koşuyor. Bizde olsa hele ver o barabilloyu, hele ver o 14'lüyü, hele pompalı tüfeği doldur, çifti doldur, hele ben onun babasının sakalına üfürürüm. Efendim şimdi giderim ona gösteririm. O kim, biz kim? Ula ona kim kız verirdi? Ah filan sebep oldu. Hele gidim onun anı çatına boşadım ve hapishaneler, cezaevleri bununla doludur efendim. Hani git konuş anla, belki damadın haklıdır, kadınlar belki yanlış şeyi size getirmiştir. Bu yok. Ama Hazreti Ömer'e bakın, Resulullah'ın talebesi. Hemen mescide koşuyor. Dedikodular duyunca içeri giriyor. Resulullah hasır üzerinde yatmış. Hasırın izleri mübarek vücuduna çıkmış, iz bırakmış yüzünde, vücudunda. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Oysa sultanlar nelerde yatıyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hasırda yatıyor. Hazreti Ömer ağlayınca Resulullah uyanıyor. Niye ağlıyorsun ya Ömer? Seni üzen şey nedir? Hani kızından dolayı mı, hanımlarından dolayı mı? Resulullah da merak ediyor. Hazreti Ömer hiç onu gündeme getirmiyor. Ya Resulallah diyor. Oysa ki sultanlar nelerde yatıyor? Efendim, sultanım. Beni üzen bu ya, ya Resulallah, bu. Hasır izi mübarek vücuduna çıkmış. Sen ki kainatın sultanısın. Oysa ki sultanlar ne de yatıyor, sen hasırda yatıyorsun. Bir de ya Resulallah özür dilerim. Beni üzen bir şey daha oldu. Duydum ki hanımlarından ayrılmışsın. İçlerinden ismini bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Hafsa'yı boşamışsın. Hafsa'dan ayrılmışsın. Öyle mi ya Resulallah? Ama üzülme. Üzülme ya Resulallah. Seni onlar üzüyor, sen üzülme. Boşanmışsan boşadın. Önemli değil. Fakat üzülme. Ya Resulallah. Allah, Cibril, tüm melekler, ben ve Ebu Bekir seninleyiz. Müminler seninle ya Resulallah. Sen ne dersen biz onu yaparız. Ben kızımı kayırarak gelmedim ya Resulallah. Bunun için üzülme. Evet, biz olsa idik diye bir şerh koysak buraya. Biz olsa idik. Acaba ne derdik? Hele seninle şöyle şehrin dışına bir çıkalım. Hele seninle kara köprüyü bir geçelim. Hele seninle kara koyuna bir inelim. Damadı, torunlarının babası. Ne olmuş? Kızına bir şey söylemiş. Veya kızı ona bir şey söylemiş. Bir büyük olarak çağır, ikisini de yanına uzlaştır. İkisine de nasihat et. Yani mutlak kızın haklıdır ilkesiyle ayağa kalkma. Birçok yuvalar bunun için dağılıyor. Hazreti Ömer'e bakın. Ya Resulallah, Allah, Cibril, tüm melekler, ben ve Ebu Bekir seninleyiz, üzülme. Evet, biz seninleyiz. Ve arkasından ayet iniyor. Tahrim suresi, Estaizu billah, Ya eyyühen nebiyyü lima tuharrimu ma ehallallahu leke tebetegî merdâte ezvâcik ilâ ahire ayet. Vallahu gafurrahim, devam ediyor. Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığını haram kılamazsın. Ve arkasından devam ediyor. Tahrim suresi, Talak surelerinde, Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı incitmeyin. Ayşeliğinize, hafızalığınıza bakmam. Ondan ayrılırsınız. Allah sizden daha hayırlarını verir diye Hazreti Ömer'in dediği gibi bilin ki Resulullah'ın yardımcısı Allah, Cibril ve bütün melekler ve bütün müminlerdir diye ayetler Talak suresinde, Tahrim suresinde nazil oluyordu. Hazreti Ömer'in dediği gibi. Evet, Hazreti Ömer bunu söylüyor ve Hazreti Resulullah hayır diyor ya Ömer, öyle bir şey yok. Kim sana söylemiş, kim demiş? Ben sadece uzlete çekildim. Kadınlar kadınlık gayretiyle bir şeyler yapabilirler. Ama ben uzlete çekildim. Yani inzivaya çekildim, şu anda dinleniyorum. Boşama falan söz konusu değil. Hem Cibril bana şu anda diyor ki Hafza'yı boşama. Evet, Hafza'yı boşama. Hatta ben bir rivayet daha aktarayım. Allah Resulü uzlete gelirken, camiye gelirken içinden geçiriyor doğrusu. Acaba Hafza ile Ayşe'yi bir araya getirmemenin yolları. İkisi bir araya geldi mi birbirine uyuyorlar, yaşları genç. Bir şeyler yapıyorlar, Resulullah üzülüyor. Acaba Ayşe kalsa Hafza'yı ayırsam mı diye Resulullah kalbinden geçiriyor. Rivayeti söylüyorum. Bu kalbinden geçerken Cibril aleyhisselam Mescid-i Nebevi'nin önünde karşısına çıkıyor. Ya Resulallah mescide giremezsin. Mescide giremezsin ya Resulallah, izin yok. Neden? Şu anda Hafza çok üzgündür. Çünkü Hazreti Hafza ile biraz tartışmış. Şu anda üzgündür ya Resulallah. Ne olursun, Hafza'yı boşamayı kalbinden bile geçirme ya Resulallah. Çünkü biz geceleyin Mele-i A'la'nın sakinleri onun seccade üzerinde ağlayışını, zikredişini seyrederiz ya Resulallah. Kırma Hafza'yı ya Resulallah. Kalbinden bile geçirme. Ve Hazreti Ömer'e diyor, ya Ömer kim demiş ben uzlete çekildim? Hem Cibril şu anda bana diyor ki, Hafza'yı boşama ya Resulallah. O çok namaz kılar, çok oruç tutar ve o senin cennette de zevcendir diyor Cibril. Ben nasıl boşarım ya Ömer? Ve bunu deyince Hazreti Ömer yine tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Halk senin Hafza'yı boşadığını biliyor ağlayarak ya Resulallah. Vallahi onu boşasaydım o da perişan olurdu, ben de babası olarak perişan olurdum. Kıyamete kadar adımı söylenirdi ya Resulallah. O Allah'a hamd ederim ki Cibril'i sana gönderiyor, benim gibi birinin kızı için. Evet kurban olayım ya Ömer, senin gibi biri için değil de benim gibi biri için mi olacak? Benim gibi biri için ya Resulallah Cibril geliyor, boşama diyor ha. O senin cennette de zevcendir diyor ha ya Resulallah. Ya Resulallah zevcenin babasıyım, beni de unutma diyor Hazreti Ömer. Evet, o çok namaz kılar, çok oruç tutar, Cibril bana söylüyor. Biz Mele-i A'la'nın sakinleri gece seccadesinin üzerinde Hafza'nın ağıdını seyreder zevk alırız. Onun o gece ağıtı var ya ya Resulallah, onun hatırı için boşama. Evet, bizim hatunlar da öyle mi? İnşallah öyledirler. Veya inşallah öyle olurlar. Gece sabaha kadar hurul hurul değil de gece seccadenin üstünde birkaç dakikalarını geçirirler. Birkaç damla gözyaşı seccadeye damlatırlar. Çünkü Mele-i A'la'nın sakinleri gece müminlerin gözyaşından, gözyaşısından zevk alıyormuş Cibril'in ifadesiyle. Evet, o senin cennette de zevcendir ya Resulallah. Efendim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar evine döner ve böyle bir hayat. Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anha büyük kadın, çok fakirane yaşardı. Kendisine dedim ya, hediye edilen hediyeleri de tasadduk ederdi. Ha bugün ha yarın gideceğiz, dünyanın ne önemi var ki? E diyeceksiniz bir anam, hem bunu diyorsun hem de Resulullah'ı bazen üzüyorsun. ama üzmesi bizim için yol göstericilik. Bir gece Resulullah Hazreti Hafsa'nın evindedir. Sıra Hazreti Hafsa'dır. Hafsa'dadır. Ona ikram ediyor. Kocası evde ki boşanmamış, evine dönmüş beyefendisi ona ikram ediyor. Nasıl bir ikram? Efendim ortopedik yatak falan aklınıza gelmesin. Şöyle efendim kadının kaldırıp da sandığın üzerine koyamayacak kadar ağır bel ağrısı yapan yünk dolması döşekler de değil. Veya çaput dolması, pamuk dolması döşekler de değil. Bir yorgan. İçi hurma lifi, bir kısımda deve yünüyle doldurulmuş. Deri içerisinde olduğu da rivayet edilir. Bir yorgan. Asr-ı Saadet'in yorganı. O yorganı, tek yorgan, karı koca o yorganı örtüyorlar. İşte Hazreti Hafsa annemiz kışın yarısını altına, yarısını üstüne örterdi. Bu yorganla da zaten bu yorganın içinde vefat ettiği de söylenir. Yarısını altına, yarısını üstüne, tekrar söylüyorum. Yarısını altına, yarısını üstüne. Karyolası, yatak takımı, efendim misafir odası, mutfak takımı, dolabı, mermer tezgahı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vesaire vesairesi yok. Olanları eleştirmiyorum. Onlarınki yoktu. Olanlara güle güle kullansınlar ama hiç olmazsa Hafsa gibi olmaya çalışsınlar. Resulullah onun evindedir ve o gece Resulullah'ın altına o yorganı serer. Biraz serttir. İki kat altına serer. Yarısını üstüne kışın, yarısını altına. Ama yazın zaten oralarda örtünmeye gerek yok. İki kat eder, Resulullah'ın altına serer. Ve sabahleyin Resulullah uyanır. Ne olur biliyor musunuz? Allah Resulü döner. Hafsa iyi mi ettin? Ne yaptın ya Hafsa? Neden bu yatağımı değiştin? Neden bunu iki kat olarak altıma serdin? Niçin ya Resulallah? Bir şey mi olur? Rahatsız mı etti size? Hayır, ne olsun daha? Daha ne olsun ya Hafsa? Teheccüd namazına kalkamadım. Böyle rahat yatakta yatılır mı ya Hafsa? Ya Resulallah, kışın yarısını üzerime örtüyorum. Onun için biraz kalınca yapmışım. Deyince Resulullah, ama ben teheccüde kalkamadım ya Hafsa. Sen de kalk, nasıl kalkıyorsun? Beni teheccüden alıkoydu bu yorgan. Şimdi bizim yatakları görseydi Resulullah, karyolalarımızı falan. Evet, görseydi, teheccüde kalkamayan ümmetini görseydi, sabah namazına kalkamayan. Hocam işte saat kaçta kılınır sabah namazı? Kalkamıyorum. Kaç inna ateyne okuyayım? Efendim, gece 12'lere kadar, 1'lere kadar televizyonun önünde oturursanız, 3-5 türlü yerseniz, ondan sonra hocam kaç inna ateyne? İstersen oku 1000 tane inna ateyne, yi iç yateyne, ondan sonra nasıl teheccüde kalkacaksın? Söyle bakalım. Resulullah erken yatar, o baştan erken kalkardı. Tabii şimdi bunu söylüyorum. Ne yapalım hocam, programlar var. Dinlediniz ne oldu, dinlemeyenlere ne oldu? Evet, iki kat altına yatağı sermiş. Resulullah teheccüde kalkamadım diyor. Soruyu bir kez daha soralım. Hafsa annemize tekrar dönüyoruz. İşte böyle bir hayat yaşayan büyük kadın. Resulullah Efendimizin vefatını idrak etmişti. Tabii daha önce veda haccına birçok seferlerde Resulullah'la beraber gitmiş. Kur'an hafızı, hafız kelam. Aynı zamanda 60 küsur hadis rivayet eden bu büyük kadın, okur yazar kadın, alleme kadın Resulullah'ın vefatını idrak etti. Çok mahzundu. Evet, çok mahzundu. Hazreti Hafsa annemiz henüz 28 ve 30 yaşlarında Resulullah'tan da dul kalmıştı. Tabi Resulullah'tan sonra evlenmesi ayetle kesin kes yasak olduğu için hiçbir annemiz Resulullah'tan sonra evlenmedi. Hazreti Hafsa'nın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çocuğu yoktur. Daha önceki kocasından da olmamıştır. Cenab-ı Allah olmayanlara ve ikram etsin, ihsan etsin. Yalnız yanlış şeyler yapmasınlar. Yanlış, gayri İslami bazı yollara gidiliyor. İşte filan ziyaret, filan kişi, falan yazı. Hayır efendim, tedavi olunuz, Allah'a dua ediniz. Tabii tüm müminlerin annesidir, anneleridirler, peygamberin hanımları. Hazreti Ebubekir döneminde onu görüyoruz. Kur'an'ın mushaf şeklinde, yani Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz nazil olduğunda suhuflar şeklinde her sahabede bulunuyordu. Ama daha sonra sahabelerin harplerde şehit olması göz önüne alınarak ashab telaşa düştü. Bunlar giderse Kur'an zarar görür. Herkes elinde olanı getirdi. Sahabeler hayattayken mutalaa ettiler. Ve Ümmül Kitap denilen mushaf, Kur'an'ın bugünkü şekli, bunun muhafazasını da mutalaasında Hazreti Hafsa annemize tevdi ettiler. Ve Hazreti Hafsa annemizin yanında kaldı bu mushaf-ı şerif. Evet, hafızdı dedim ya. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra babasını hilafette 10 küsür yıl idrak etti. Fikir alışverişi yapardı babasıyla, halife de olsa. Bazen o ondan sorar, o ondan sorar. İsterseniz iki tablo aktarayım. Bir gece Hazreti Ömer, halife emiril müminin, efendim gece kokteyllerde, resepsiyonlarda, balolarda, efendim balelerde veya ne diyorlar şimdi, orkestra takımının önünde falan gecesini, dakikalarını geçiren bir reis-i cumhur değildi Hazreti Ömer. Gece fakirlerin halindedir, şehirde gezerdi. İşte bir gece gezerken evde gencecik bir kadın kendi kendine mırıldanıyor. İşte kocasını arzu eder ifadeler ve Hazreti Ömer bunu duyunca kızıyor. Kapıyı çalıyor, diyor ki be kadın sen ne konuşuyorsun, sesin dışarı geliyor. Utanmıyor musun, Allah'tan hicap etmiyor musun? Bu konuşmalar dışarı geliyor. Deyince kadın bana ne soruyorsun be adam, bunu git Hazreti Ömer'e sor. Neden Ömer'e sor? Ömer suçludur tabii. Niye Ömer suçludur? Ömer senin halini ne bilsin? Nasıl bilecek? Ben genç bir kadınım. Kocam genç. Kocamı askere gönderdi. Hemen hemen bir seneyi geçti. Ben kocamın yüzünü görmedim. Onun özlemiyle mırıldanıyorum. Yasak mı? Git onu Ömer'e sor eğer günahsa. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Ben genç bir kadınım diyor. Kocamı arzuluyorum. Askere gönderdi, daha henüz gelmedi. Düşünmez mi Ömer bizim insani yönümüzü? Ve Hazreti Ömer ne yapsak ya Rabbi? Askere gönderdiğimiz bu insanların hanımlarının başına bir şey gelse, yarın ne yapacağım huzurunda merak eder. Acaba ne yapsak? Bunlara kaç ayda bir izin versek ki mesul olmasak? Kimden sorursa kimse bir şey söylemez. Doğru kızı Hafsa'nın kapısını çalar. Ey müminlerin annesi, müşkül durumdayım. Babasının ciğeri, ne olur bana yardım et. Baba ne oldu? Kızım başıma böyle böyle bir olay geldi. Yarın bu kızlar, bu kadınlar, Allah korusun, ayakları kayarsa Allah benden sorar. Bu gencecik kadını dul kalmış gibi kocasını askere gönderdim. Ve şimdi içeride mırıldanıyor. Kötü niyetli insanlara sermaye vermemek için kızım. Bir kadının kaç ayda en fazla kocasını özleme durumu vardır? Baba bana mı soruyorsun? Tabii sana soruyorum yavrum. Ayet var mı? Hafızsın sen. Hadis var mı? Resulullah'ın hanımısın, müminlerin annesin. Bana yardım et. Baban cehenneme gitmesin kızım. Ve Hazreti Hafsa, baba bunun hakkında ayet yok ama bir kıyas yapayım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kocası ölmüş dul kadınlar için 4 ay 10 gün beklesinler diyor. Demek ki 4 ay 10 gün Allah bir fırsat veriyor, hüküm, mühlet veriyor. Bir kadın da 4 ay 10 gün bekleyebilir bu emre göre. Ben böyle anlıyorum deyince Hazreti Ömer yaşa kızım, yaşa kızım. Bundan sonra asker 4 ayda bir, 4 ayı geçirmemek şartıyla mutlaka evine gelecek. Yoksa bu millet perişan olur. Biz de senelerce gidiliyor efendim. Kur'an'a ne lüzumu var, şeriata ne lüzumu var? Geçti o devirler, deliliyor ama geçmedi. Yaşayalım ki görelim. Ve Hazreti Ömer bu emri çıkarıyor. Peki kızından ders alan baba, bu defa kızı ondan ders alacak. Karşılıklı baba kız İslam'ı konuşuyor. Her şey İslam'ı çağrıştırıyor asr-ı saadette. Hazinenin malları Hazreti Ömer'in önündedir. İran hazineleri gelmiş. Hazreti Ömer o hazineleri saydırıyor. O sırada torunu Behiye, Hazreti Ömer'in torunu Behiye adında bir kız çocuğu vardı, torunuydu. Oğlu Abdurrahman'ın küçük kızı. Dede dede deyip etrafında dönüyor. Minicik kız dedesini çok seviyor. Dedesi de çok seviyor Behiye'yi. Dede bana da bir yüzük. İran hazineleri gelmiş. Bana da bir yüzük. Elini atıyor, Hazreti Ömer yüzüğü alıp hazineye atıyor. Kalk diyor, annenin yanına yürü kızım, hadi bunu götürün. Annenin yanına yürü, annenin yanında otur. Çocuğa yüzük vermiyor. Hazreti Hafsa diyor ki, baba, akraba hakkını unutuyorsun. Akrabanı düşünmelisin. Çocuğa ne olurdu bir yüzük verseydin bu hazinede? Akraba hakkı yok mu? Hazreti Ömer, iyi kalpli kızım. Müminlerin annesi kızım. Bu benim değil ki yavrum. Akrabamı düşüneyim. Bu millet malı, bu amme malı. Evet, milletin malı deniz, yemeyenler bilmem ne. Bu felsefe yok İslam'da. Bu amme malı kızım. Bunda tüy bitmemişlerin hakkı var. Bu millet malı. Ya şimdi, ya şimdi diye sorsam acaba ne cevap verilecek? Evet, bu millet malı. Efendim, Hulafe-i Raşidin'le beraber yaşadı Hazreti Hafsa annemiz. Hepsine yol göstermeye çalıştı müminlerin annesi. Cemel hadisesini, Sıffın vakasını idrak etti. Ve hep millete sulh çizgisini gösterdi. Müminlerin kavga etmemesini tavsiye etti. Çok insanlara faydalı oldu. Okuma yazma biliyordu. Tıp ilmini biliyordu. Evet, Medine'de tıp ilmini bilen sayılı kadınlardan birisiydi. Birçok hastalar gelir, onda tedavi olurdu. Tıp ilmini çok iyi bilirdi Hazreti Hafsa annemiz. Eğer bir gün İslam rüzgarı eserse üstümüzde, topraklarımızda, belki hemşireler Hazreti Hafsa'yı örnek alacaktır. Belki doktorlar, doktor hanımefendiler Hazreti Hafsa'yı pirimiz diye kabul edeceklerdi. Çok insanları tedavi etmiştir Hazreti Hafsa annemiz. Özellikle kadın hastalıkları üzerinde uzmandı. Ve çok talebeler yetiştirdi. Çok talebeler yetiştirmişti. Birçok kız çocuklarına hem tıbbı, hem hıfzı, hem hadisi, hem fıkhı, hem İslam'ı, hem tarihi öğretmiş, alleme bir hanımefendiydi. Hanımefendi tabip de olsa, doktor da olsa ölmeyecek değil. Mutlaka doktor da ölecek, alim de ölecek, zalim de ölecek, herkes ölecek. Ve ömrünün sonlarına doğru ben bir defa soruyu soruyorum sadece. Çünkü bitiriyoruz programı, ikindi yaklaşıyor. Efendim, ikinci Adem denilen 950 sene tebliğ yapmış, tufan dediği zaman akla gelen peygamber. Hazreti Hafsa annemiz bu kadar meziyetli bir kadındı. Ama bir gün gelmiş ki herkesi tedavi eden tıp doktoru, müminlerin annesi Hazreti Hafsa annemiz kendini tedavi edemez duruma gelmişti. Kendisi tabibe muhtaç. Takvimler Hicri 47. yılı gösteriyor. 65 yaşındadır. Hicri 47. yıl. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da 9-10 yıl yaşamış, yani hanım bey olarak. Ve 47. Hicri yılı gösteriyor takvimler. 65 yaşında hastadır. Kardeşi Abdullah İbni Ömer, büyük imam, büyük insan, onu ziyaret eder hasta yatağında, küçük kardeşidir. Ona teselli vermeye çalışır ve onu metheder. Bacım, üzülme, sen Resulullah'ın hanımısın, zevcesisin. Üzülme, İnşallah cennette de onun zevcesi olacaksın dediği halde Hafsa annemiz çok zayıflamıştır, bitkindir. Günlerden beri ağzına ekmek, aş koyamamıştır. Zaten bir şey de yok ya. Ve kardeşine şöyle diyor, kardeş bilemiyorum, evet beni anlatıyorsun, bunları ben de biliyorum, fakat akıbetimi bilemiyorum, son encamım ne olacak bilemiyorum, cennete mi cehenneme mi gideceğim bilemiyorum, hesaptan korkuyorum, acaba ona ulaşabilecek miyim, efendime ulaşabilecek miyim? Ve Resulullah'ın kendisine öğrettiği, her gece teheccüde okuduğu duaları, o gece hasta yatağında yattığı yerde namazını kılar, teheccüdünü yine terk etmez. Son kez okur Hazreti Hafsa annemiz o duaları bir daha ve dudakları o duaları okurken, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni koru, Allah'ım korkuyorum, kullarını dirilttiğin, haşir meydanına topladığın gün beni koru Allah'ım diye mırıldanıyordu. Böyle dudakları kıpırdıya kıpırdıya gözlerini bu hayata yumdu radıyallahu teala anha. Bu ümmetin hafizesi, annesi, Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa, peygamberin hanımı, Medine'de vefat etmişti. Herkes bunu duymuş ve cenazesine Medine yıkılmıştı adeta. Peygamberin evinin meşalesi sönmüştü. Cenazesini kardeşi Abdullah İbn Ömer cenaze namazını kıldırır ve tabutun başında ağlayarak şöyledir: "Ey Nas, bu tabutta yatan müminlerin annesi Emir-i Mümin Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'dır. Ümmetin hafizesi, acizane benim de bacım. Biz bununla çok şeref kazandık ve biz bununla çok şeyler elde ettik. Bu benim bacımdı, bacımdı" der, ağlamaya başlar. Ama feryat ederek değil. Evet, o müminlerin annesiydi, Abdullah'ın bacısı. Namazı Mescid-i Nebevi'de kılınır ve Cennet-i Bakiye defnolulur müminlerin annesi. Evet, müminlerin annesi, anne anne dedik. Anne, dün yapayalnız ve çaresizdim. Sen ellerimden tuttun anne. Bırakma şimdi, bırakma beni. Küçüğüm anne. Küçüğüm hala. Sev, ihtiyacım var. Ayrılıklara koştum. Sev, umutsuzluğun cehennemine düştüm. Sil gözlerimden akan bu kan nehrini. Sil sözlerinden insanlığın kinini anne. Bırakma şimdi, bırakma beni. Küçüğüm anne. Küçüğüm hale. Dün mutsuzluğun bir kardeşiydim. Sen gülmeyi öğrettin anne. Bırakma şimdi, bırakma beni. Küçüğüm anne. Küçüğüm hala. Sev, ihtiyacım var. Ayrılıklara koştum. Sev, umutsuzluğun cehennemine düştüm. Sil gözlerimden akan bu kanı, kan nehrini. Sil gözlerimden insanlığın kirini anne. Bırakma şimdi, bırakma beni. Küçüğüm anne, küçüğüm hala. Evet, bırakma ey müminlerin annesi. Biz de senin yanında küçüğüz ve efendim bu ilahi beraber dinleyelim. Tekrar buluşmak üzere. Çaresizdim, sen ellerimden tuttun anne. Bırakma şimdi, bırakma beni. Küçüğüm anne, küçüğüm hala. Dün yapayalnız ve çaresizdim, sen ellerimden tuttun anne. Bırakma şimdi, bırakma beni. Yalnızım anne, yalnızım hala. Sev, ihtiyacım var. Ayrılıklara koştum sen, umutsuzluğun cehennemine düştüm. Sil gözlerimden akan bu kan nehrini, sil sözlerimden insanlığın kirini anne. Bırakma şimdi, bırakma beni. Küçüğüm anne, küçüğüm hala. Bırakma şimdi, bırakma beni. Yalnızım anne, yalnızım hala. Parçasıydım sen, gülmeyi öğrettin anne. Bırakma şimdi, bırakma

La yetekellemune illa men ezine lehurrahman ve kâle savâba. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Var mıdır diye sorulmuştu. Efendim, kaba kulak olayında hangi ayet yazılır ben bunu bilmiyorum. Yazı olayına da karşıyım, kusura bakmayın. Herhangi bir delili, senedi, sepedi yoktur bunun. Yazıyorlar. Bir zamanlar ilaç falan yokmuş. Teselli mi artık bilmiyorum. Yazanlar da eğer senetleri varsa, bir ayet, hadis bize ulaştırırlarsa ben toplumdan özür dilerim. Yoksa yazanlar özür dilemeli. Benim bildiğim kadarıyla kaba kulak tükürük bezi iltihabı olayıdır. Tükürük bezinde oluşan bir iltihap olayıdır. Kulak burun boğaz doktoruna veya normal bir doktora götürseniz hemen anlayacak, bir iki antibiyotik yazacaktır. O kulak tükürük bezi iltihabı olayı geçecektir. Ama kaba kulakta ne yazıyorlar, senedi sepedi nedir ben bilmiyorum. Yani biraz bilmediğim şeyi de ifade edeyim. Bilmiyorum ve yakınımda böyle olanları da doktora götürün diyorum. Benim tavsiyem bu. Ama efendim, eskiden çeneler yazılıyordu. Bir defa o çocuk teşhir ediliyor. Hoş bir şey değil. O yazılı ayetlerle tuvalete gidiyor hoca efendiler. O çocuk. Ne yazıyorsunuz? Bazısı elif, be, te, se, cümhe falan yazıyor. Bazısı bismillah yazıyor. Fakat doğrusunu isterseniz ben derim ki tükürük bezi iltihabıdır. Bulaşıcıdır. Bir an evvel doktora götürürsünüz. Bazı gargara maddeleri ve bir iki antibiyotik verir takviniz vücuduna gelirse. Bununla çocuk iyi olur. Dinin emri midir yazmak? Ben senedini sepedini bilmiyorum. Bilen varsa efendim bir kağıda yazar veya şu anda telefonlarımız 215-74-94, 215-69-93. Derler ki falan hadise, İslam tarihinde filan ki hadise, Resulullah bunu tavsiye etmiş. Biz de senedini buluruz ve deriz ki bunu yazdırın. Ama benim bildiğim tükürük bezi iltihabı olayıdır. İkinci soru, telkinde neden anne ismi söyleniyor? Halk arasında deniliyor ki ya babası Esah babası değilse bu doğru mudur? Efendim, telkin bir defa şer'i boyutu nedir? Telkin Hanefilerde ölmeden önce ölüm döşeğinde olan insana sadece bir hatırlatmadır. Bizim bildiğimiz bu. Şafii mezhebinde mezarda dirildiğinde işte o kardeşimize yardımcı olmak için bazı şeyleri hatırlatma. Üçüncü bir görüş, mezar başındaki cemaate bir vaaz, hatırlatma olarak da söylenir. Doğrusunu Allah bilir ama her üç görüşünde senedi sepedi sağlam mı? Ben dikkat ediyorum, Urfa'dan başka yerlerde rastlamadım. Urfa sadece İslam'ın bir parçası, herkes Urfa'ya uyacak diye bir tarif de yok. Sadece Urfa'da olan bir olay. Yapılmasa cenazede bir eksiklik mi olur? Hayır. Efendim, cenaze cehenneme mi gider? Hayır. Sadece telkin olayı. Urfa'da olduğunu ben biliyorum. Başka yerde belki varsa ona vukuf değilim. Ama gördüğüm birçok yerlerde telkine rastlamadım. Özellikle Mekke'de, Medine'de ve başka yerlerde rastlamadım ama Urfa'da var. Şimdi birinci görüş, Hanefilerdeki ölmeden önce güzel. Hakikaten dini hatırlatıyorsunuz. Dinin ana ilkelerini hatırlatıyorsunuz. Güzel. Şafii'ye göre mezarda dirilen insana sadece bir hatırlatma, belki o diyet de iyi, onu da hatırlıyor, o da güzel diyelim. Ama mutlaka dindendir, olmazsa bu olmaz derseniz işte şeriat bunu kabul etmez. Mezar başındakilere telkin hatırlatmadır derseniz o da güzel ama mutlaka dinin parçasıdır. Ölen insana bu yapılacaktır, yoksa eksik kalır derseniz yanlıştır. Halk bugün bunu dinden sanıyor. Bazen bunun terk edilmesi zannediyorum ki yapılmasından daha fayda sağlar. Ama bunu söylerken bir kısım insanlar hayda hoca yeni icat çıkarıyor, telkinlerimize de karıştı, şuna da karıştı derseniz lütfen alimlere sorun, mahiyetini öğrenin. Ha gelelim, anne ismi neden söyleniyor? Baba ismi de söylenebilir. Anne isminin söylenmesindeki gaye babası belli olmayabilir değildir. Bir defa İslam'da şüphecilik yoktur. Eğer şüphecilik düşüncesiyle anne ismi söyleniyor da ısrar ederseniz, İslam'da öyle bir gedik açarsınız ki telkininiz de bilmem neyiniz de alır götürür. Bir defa hiçbir kadından şüphe etme olayı yoktur. Şüphe edip de ispat edemeyenlere ceza verilir. Had vurulur yani. İfk hadisesi karşımıza çıkar. Namuslu bir kadına iftira atma gibi olur. Bu yanlıştır. Bu itikat yanlıştır. Bunu nasıl Urfalılar diline dolamış ben bilmiyorum. Bazıları diline dolamış. Hepsini demiyorum. Bu çok yanlıştır. Efendim olur ki babası şüphelidir, onun için annesini söylüyorlar derseniz kebair işlersiniz. Çünkü yedi büyük günahtan birisi de namuslu bir kadına iftira etmektir. Her cenazede bu iftira atılırsa bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Lütfen dini doğru öğrenelim. Babası ismiyle gene söylenebilir. Yani ya Abdullah İbni Abdullah ya filan oğlu filan. Ha, nikahta babasının ismiyle niye zikrediliyor? Çünkü toplum içinde bir zaman soyad kanunu yeni çıktı biliyorsunuz 34'lerde. Ondan önce baba ismiyle insanlar zikrediliyor. Toplum öyle tanıyordu. Yani mesela Muhammed'le falan evi. Ama hangi Muhammed? Falanın oğlu falanlardan olan Muhammed. Falanlardan olan filan kızla evlendi diye teşhir edilsin diye bu böyle söylenirdi. Yoksa ölünce efendim Allah Celle Celaluhu onun babasını da iyi tanıyor, annesini de iyi tanıyor. Allah onu çok iyi biliyor. Buna gerek yok. Evet, çocuğu olmayanlar türbelere gidebilirler mi? Konu içerisinde geçti. Türbelere bakışınız nedir diye soruldu. Efendim çocuğu olmayanlar türbelere gidemez. Çocuğu olmayanlar hazık hakime giderler. Allah Resulü, Allah hiçbir dert yaratmamıştır ki dermanını da yaratmamış olsun. Ey Allah'ın kulları, tedavi yolunuz. Resulullah'ın açık net ifadesi budur. Türbelere tefekkür için gidilir. Evet, türbelere, mezarlara tefekkür için gidilir. İbret için gidilir. Ondan bir hisse almak için. Yoksa efendim o türbeye gittim bana yardım etsin şunu etsin, Allah'ın izni olmadan hiç kimse kimseye yardım edemez sevgili Müslümanlar. Yani biz bir Allah'a inanıyoruz. Lütfen ilahları çoğaltmayalım. Haşa, ilahlar zaten olamaz. Yani Allah'a şirk koşmayalım. Türbelere tefekkür için gidin. İstifade etmek için gidin. Bakın bunları bir şey demiyorum. O zatın böyle hayatını hatırlamak için, efendim maneviyatından istifade falan olayı, hani delilleri olursa diyorum. Bunun dışında efendim ondan gittim işte çocuk istedim, rızık istedim, bunu istedim. Haşa, Allah bir tanedir. Peygamberden bile bu istenilmez, yanlıştır. Lütfen itikadımızı düzeltelim. Çocuğu olmayan hanımefendilere Allah hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Doktora gidersiniz, tahlili vardır bugün. Efendim bir takım ölçümleri, efendim hesapları vardır. Gidersiniz hazık bir hekime, yani ehli bir doktora. Sizi burada tedavi edemiyorsa başka yerlere gönderir. Varsa var, yoksa yok. Yani türbelere, ha duayı keselim mi? Hayır. Allah şah damarımızdan yakın. وَهُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Yani Allah şah damarımızdan yakınken, bizi duyuyorken, bizi biliyorken niye Allah'a el açmayalım? Allah'ım bana hayırlı evlatlar verin, ver diyebilirsiniz. Bu da günah değildir. Efendim başka meşru yolları da vardır. Mesela işte sadaka vermek gibi, iyilerin duasını almak gibi. Ama tedavi olmak başta geliyor. Çünkü Allah Resulü'nün beyanıdır bu. Tedavi olmamızı emrediyor. Ve oralara giderseniz. Urfa'da duyuyorum. İşte efendim falan yerde bir kadın var. Beşikte çocuk yapıyormuş. Yani çocuk bebek yapıyormuş. Beşikte sallıyormuş. Bilmem ne diyormuş. Efendim bunların hiçbir dini delili yok. Bu eğer bugün Şanlıurfa'da, peygamberler şehri Urfa'da yapılıyorsa, va esefa va esefa diyorum. Ve yapılıyor. Maalesef yapılıyor. Şık Maksum'un oralarda bir kadın var. Duydum. Efendim başka yerlerde yapılıyor. Göbek nuskası yazılıyor. Bunların hiçbirisinin senedi sepedi yok. Çok günah, çok yanlış şeyler. Hanım kızlarımız, eğer böyle bir şeyle müptelasanız gidin tedavi olun. Tekrar söylüyorum. Gidin tedavi olun. Bazı istismarcılar dini de küçük düşürdüler. Efendim tarikatı da küçük düşürdüler. Velayeti de küçük düşürdüler maalesef. Halbuki en büyük velayet şeriat-ı Muhammedi yaşamaktı. Efendim en büyük tasavvuf şeriat-ı Muhammedi yaşamaktı. Fakat işte yanlış yollara gidildi ve bakın bugün dinin üzerine neler yapıyorlar. Türbeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Türbeler hakkında müstakim olan şey tefekkür içindir, ibret almak içindir. O zatın hayatını gözden geçirmektir. Ben bunu düşünüyorum. Bunun dışında ihtilaflı şeyler var. İhtilaflı şey şudur. Bazı kişiler himmet olur diyorlar, bazısı olmaz diyorum. Ben olmaz diyorlar, bu ihtilaflara karışmıyorum. Urfa bu hususta çok hassastır. Dinine, imanına, şeriatına sert edene bir şey demez. Ufak bir şey olduğu zaman, ya sen ne konuşuyorsun, gelirsem seni cellat ederim falan. Biz diyor, biz bu hususta ihtilafın olduğunu tekrar belirteyim. Bir kısım himmeti kabul eder, bir kısmı kabul etmez. Artık siz hangisini kabul ediyorsanız, ikisini de söylüyorum. Ama vasat olan türbelere tefekkür için gidilir, ibret almak için gidilir. O zatın hayatının gözden geçirme için gidilir. Türbelere kurban caiz değildir. Türbelere kurban adamak caiz değildir. Böyle bir şey dinde yoktur. Kurban Allah için adanır, Allah için kesilir ve fakir fukaraya tasadduk edilir. Usul ve furuğunuz ondan yiyemez. Türbelere kurban olmaz efendim. Evet, bu sorunun cevabını da böyle vermiş olduk. Efendim, bir kardeşimiz bir rüya görmüş. Rüyada bir hocayı görmüş. O hoca ordunun başındaymış. İslam dersi veriyormuş. İşte efendim, İslam dersi almak için hocanın kız talebeleri de varmış. Beyaz kumaşlar dikiyorlarmış. Bunun meali nedir? Hoca efendim, ben ismini vermiyorum. Herhangi biri olabilir. Efendim, ben rüya yorumlamak bilmiyorum. Rüyadan pek bir şey